płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Termin składania wniosków o dopłaty dla rolników będzie wydłużony. Na początek nieoficjalne doniesienia naszej korespondentki w Brukseli. Pytamy też, jak wrażenia po maturze z języka obcego na poziomie podstawowym. Angielski oczywiście był łatwy. A teraz zaczyna się matura rozszerzona. Znakomicie radzą sobie Polki w świecie innowacyjnych firm. Z badań wynika, że zakładają najwięcej startupów w Europie. Będzie zgoda Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez rolników. To nieoficjalne doniesienia naszej korespondentki w Brukseli. Oficjalne informacje mają być podane za kilka dni. Zgodnie z unijnymi przepisami termin składania wniosków upływa 15 maja, ale z powodu licznych próśb z krajów członkowskich Komisja Europejska ma zgodzić się na przesunięcie tego terminu maksymalnie o miesiąc, do 15 czerwca. Do unijnych państw będzie należeć decyzja, czy z takiej możliwości skorzystają i jak długie będzie to przesunięcie terminu. Polska, jak udało mi się ustalić, jest zadowolona z decyzji Komisji. Rolnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie wniosków, a Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, która je przyjmuje, nie będzie miała problemu z nadmiarem zgłoszeń. Beata Płomecka, Polskie Radio. Trump konsekwentnie realizuje swoją strategię i podjął decyzję, że to Warszawa jest dla niego ważną stolicą. Tak były ambasador Ryszard Żółtaniecki odnosi się do doniesień Polskiego Radia. Z naszych informacji wynika, że czerwcowa wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu jest pewna. Tematem rozmowy ma być Fort Trump, czyli powstanie amerykańskich baz w Polsce oraz rozbudowa tzw. wschodniej flanki NATO. O znaczeniu Polski dla USA Ryszard Żółtaniecki mówił na antenie Polskiego Radia. Nie oszukujmy się, bez megalomanii. Nie jesteśmy jakimś wielkim strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy ważnym krajem, to jest ważna stolica i w projektach ogólnego bezpieczeństwa amerykańskiego odgrywamy bardzo znaczącą i rosnącą rolę. I tak długo jak będziemy ważni, tak długo będziemy bezpieczni. Polski prezydent będzie kolejnym z przywódców Grupy Wyszehradzkiej, którzy spotkają się z amerykańskim prezydentem. Zatrzymano dilera narkotykowego w Krakowie. 46-latek miał prawie 2 kg amfetaminy. Zatrzymano go w momencie, kiedy sprzedawał narkotyki 34-letniemu klientowi. Diler odpowie za posiadanie i sprzedaż. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Jego klient będzie sądzony za posiadanie narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia. Część amfetaminy, którą znaleziono, diler miał w plecaku, a część była ukryta w jego mieszkaniu. Ruszyła matura z języka obcego, teraz na poziomie rozszerzonym. Większość, 93%, zdaje angielski. Jak mówią maturzyści, na poziomie podstawowym. Angielski był łatwy. To była czysta formalność, bym tak powiedział. A co było do napisania? Mail do kolegi, że kupiłem nowe mieszkanie i że zepsułem coś w tym mieszkaniu. Ciekawe historie się z tym wywiązały. Bardzo dobrze, bardzo prosty arkusz. Naprawdę? Tak, liczę na stówkę. W dziewiątym zadaniu trochę tak podchwytliwie, ale no, mam nadzieję, że się uda. Rozszerzenie też piszesz? Piszę rozszerzenie, ale bardziej w 80. Ja piszę akurat rozszerzenie, także podstawa nie była żadnym problemem, bardzo łatwa poszła. No, cała została rozwalona w 40 minut i wyszedłem dumnie z sali. A to maturzyści ze Szczecina. Matury potrwają do 25 maja, wyniki będą 4 lipca. Polki znakomicie radzą sobie w świecie małych, innowacyjnych firm. Z raportu Strong Women in Tech wynika, że zakładają najwięcej startupów w Europie. To jest bodajże 26%. I to jest naprawdę numer jeden. Znaczy ani w Niemczech, ani we Francji nie ma większego odsetka kobiet założycielek startupów. Druga natomiast dana pokazuje też, że tutaj w naszym regionie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni najrzadziej spotykają się z dyskryminacją w miejscu pracy. Mówiła Julia Krzysztofiak-Szopa, prezes Fundacji Startup Poland. Kobiety nadal ciężej od mężczyzn muszą pracować na sukces, ale to powoli zmienia się, mówi autorka raportu Anita Kijanka. I na pewno nieraz muszą się mierzyć z tym, że są bardziej sprawdzane, bardziej kontrolowane. To od kobiet wymaga się bardziej konkretów. Nawet jeżeli sobie spojrzymy na różne prezentacje, na konferencjach, jeżeli kobieta nie podaje danych, na czym oparła swoje wyobrażenie, swoje sugestie, to zaczyna się mówić, że jest nie do końca merytoryczna. W przypadku mężczyzn nie zawsze tak jest. A oficjalne, pełne dane z raportu będą pokazane jutro na konferencji InfoShare w Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Może przelotnie popadać na południu Małopolski. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do 19 we Wrocławiu. A w nocy ze środy na czwartek deszczowo na zachodzie kraju. Będzie jednak ciepło, maksymalnie 10 stopni. Jutro bez słońca, za to z chmurami i deszczem. Najcieplej 17 stopni będzie w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Donacji Trójki. Kłaniam się państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną Michał Jakubik i od wieszy był ode mnie Grzegorz Zembrowski. Donacja Trójki do prawie 15, a utwory? Najpiękniejsze utwory świata. Tak zaczynamy. Bo we mnie bije drugie serce i jest mnie przez to coraz więcej. Rozrastam się, mam długie ręce i sięgam nimi coraz głębiej. Hej, hej. Jesteś, a nie ma cię. Ja ciągle czekam, od kiedy jest na dwie. Mały dylemat, ciebie chcę, ciebie chcę. Od kiedy jest na dwie, jest na dwie, jest na dwie. Cię, jak wschody słońca, każdego dnia i tak bez końca. Wymykasz się, zaczynasz dąsać, a byłam z tobą nierozłączna. Hej, hej. Jesteś, a nie ma cię. Ja ciągle czekam, od kiedy jest nas dwie. Mały dylemat, ciebie chcę, ciebie chcę. Od kiedy jest nas dwie, jest nas dwie. Ażby chyba państwo też woleli, żeby ten utwór się nie kończył. Nowy album zespołu Sorry Boys, Pojutrze. I dzisiaj dzięki uprzejmości zespołu, jeżeli będą państwo z tonacją jeszcze przez jakiś czas, to pozwolimy sobie przedpremierowo sięgnąć do tej płyty. Sorry Boys i cały album po polsku. Naprawdę cały album. To pierwszy raz w historii grupy. Cieszymy się z tej nowej, fantastycznej, już państwu mówię, polskiej płyty. No ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie patrzeć na kartonik, na którym jest napisane, że to było wczoraj wieczorem w Krakowie. Czy to jest możliwe? Wczoraj wieczorem w Krakowie. Dla wielu z państwa koncert 2019 roku. No może dla tych, którzy przedwczoraj byli w Poznaniu, nie. Ale gdyby nie Sorry Boys, to prawdopodobnie zaczęlibyśmy od tego jednego z najpiękniejszych utworów świata na pewno. No i Genesis Revisited. Cały czas patrzę na ten kartonik, taki fioletowy, z wczorajszego wieczoru w krakowskim studio i myślę sobie, naprawdę? Ja tam byłem wczoraj? Steve Hackett, Genesis Revisited, 2019. W całości album Selling England by the Pound. To w drugiej części koncertu, a w pierwszej w roli głównej album Spectral Mornings. Płyta, która ma 40 lat. Ale jak dowiódł wczorajszy koncert i podejrzewam poznański dzień wcześniej, to ta płyta się w ogóle nie zestarzała. Państwo napisali tak. Szczególnie w drugiej części koncertu, podczas odgrywania Selling England by the Pound, momentów uniesień, gdy serce wędrowało w okolice gardła, było dużo. Tak na przykład w trakcie Dancing with the Moonlit Night, w trakcie Cinema Show, zagranych na koniec Dance on the Volcano, czy Los Andes, i w wersji, piszą państwo, prawie heavy metalowej, ale przede wszystkim poprzez cały Firth of Fifth. I państwo nawet zapisali godzinę, czyli najpiękniejszy utwór świata, piszą państwo, brzmiał od 21.27 do 21.39. Państwo mieli czas, żeby spojrzeć na zegarek? Nagle ja się zorientowałem, że to jest koniec koncertu. Ależ było pięknie. To nie ostatni, podejrzewam, koncert Steve'a Hacketa w naszym kraju. Jeszcze na pewno będzie przyjeżdżać, ale to są, te koncerty tak umykają. Gdzieś się dowiadujemy nagle, ni stąd, ni zowąd, a to Tim Bones będzie u nas. Nawet nie wiedzieli państwo, a może wiedzieli państwo, że będzie za chwilę, przełom pierwsze dni czerwca. Owszem, będziemy o tym mówić, ale warto o tym wiedzieć już trochę wcześniej. No i w sprawie koncertów jeszcze, to wiadomość jest taka. Artysta ze sceny powiedział, wieczór jest słodko-gorzki. Słodko-gorzki, ponieważ to ostatni mój koncert w Polsce. To było w Krakowie w sobotę. I jeszcze jeden utwór, który nie powinien się tak szybko kończyć. I na pewno nie powinien się tak szybko kończyć ten koncert Eltona Johna w krakowskiej arenie Tauronu w sobotę. Zakończył się właśnie tym utworem, króciutkim, i Elton odjechał windą. Odjechał z areny, pokłonił się i, no tak jak mówiłem, słodko-gorzki wieczór, bo tyle razy był u nas. Usiłowałem ułożyć tę listę koncertów. Może państwo mi w tym pomogą, bo ja bym policzył Katowice jako pierwsze, Warszawa Kongresowa jako drugi, Hala Oliwii jako trzeci, no ale potem jeszcze i Poznań, i Sopot, i Warszawa, Stadion Polonii w deszczu, i Łódź, i Kraków, i Oświęcim. Sporo było tych koncertów. Elton powiedział pięknie na koniec, że dziękuję nam za to, że wspieraliśmy go przez te lata, powiedział, te lata, chyba się bał powiedzieć, że przez 50 lat, i że będzie to zawsze pamiętał. To na pewno nie jest koniec jego kariery autorskiej, wykonawczej, no ale jeżeli chodzi o koncerty, jeszcze objedzie pół świata, bo powiedział, że pojedzie do każdego kraju, w którym występował, żeby się pożegnać, i na tym ta trasa koncertowa, no w przyszłym roku dopiero, ale się zakończy. Też piękny koncert, też wspaniały wieczór, też te kopce mrówek nasze ulubione. No ale czy tak nie jest zawsze? Tydzień temu o tej porze mówiłem państwu, czy to możliwe, że gdzieś tam będą bić rekord, a my będziemy mogli być tego świadkiem. Dobrze, sprawdzimy za 3 minuty. Na razie jeszcze z 72. Tuż obok płyty, chociaż to trudno sobie dziś uzmysłowić, że one te płyty były obok siebie. Eltona album pod tytułem Goodbye Yellow Brick Road. No i album artystki Carly Simon. No secrets, może odrobinę zatrzeszczeć. When you close your eyes, do you see white Lorelei? She's a dream, she's not half as magic as she seems. But she's so much fun to be with. When you close your eyes, do you see places that you've never seen? Yet you've been there, you've been walking on the edges of a dream, and you're so much fun. Rok 1972. Ten album Tu na Myśliwiecką, trzeci solowy album Carol Simon, przyniósł Janusz Kosiński i on opiekował się tymi nagraniami i on przydzielał nam. Mówił, no każdy może po jednym, po dwa utworze odtworzyć. Bardzo lubiliśmy Carol Simon. Skąd się wzięło dziś to nagranie w tonacji? No, wzięło się nieprzypadkowo i to się wszystko wyjaśni. Ja od iluś tygodni przynoszę Państwu po jednym takim dziwnym nagraniu i mówię, że proszę sobie po prostu zapamiętać Carly Simon i to się wyjaśni za chwilkę. Wszyscy będziemy mieli trochę radości. A, no właśnie, teraz już wiem. Przytrzymałem zegar tradycyjnie 3 minuty po wpół do. No i co? No tak on nie jeden raz w życiu swoim śpiewał Hey Joe. Tydzień temu odtwarzałem dla Państwa Thanks Jimmy od Leszka Cichońskiego, a dzisiaj Leszkowi chciałem podziękować i zadedykować ten właśnie utwór. Robert Plant jako młodziak jeszcze zaśpiewał wtedy po raz pierwszy Hey Joe i tak to brzmiało jak przed chwilą. W sprawie młodzieży, no tak, to akurat dobrze zabrzmi. W sprawie młodzieży i w sprawie bluesa. Give them, babe. And I'll put you trust on your luck. Sometimes you gotta walk away, baby. Za dwa tygodnie, 22 maja, też będzie środa, w katowickim spotku Joe Bonamassa, a w tonacji no, chyba pozwolą Państwo, jeżeli nie będzie takiego innego wymogu, żebyśmy zdominowali tonację, Joe Bonamassa. Dziś Joe Bonamassa ma urodziny. Mówiłem Państwu, młodziak, przy tych wszystkich dorosłych dziś występujących, młodziak, 42 urodziny Joe Bonamassy. No a przy nim następne pokolenie? No też młodziaki przecież. Niedziela, kurczy się czas i czuję, czegoś mi brak. Niedziela, zachód słońca i czuję, tak mi cię brak. Od dnia, w którym usłyszałem pierwsze nagranie zespołu Sorry Boys, mogę powiedzieć, to była moja najbardziej wyczekiwana polska płyta, żeby album Sorry Boys był po polsku. I jest,

I'm in a New York state of mind. River line, 'cause I'm in a New York state of Billy Joel, od jutra w gronie seniorów. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy, to była Tonacja Trójki. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Ski Team, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Rozpoczęliśmy 49. wakacje na dwóch kółkach i jak zwykle na zwycięzców czeka super nagroda. Pojadą na rajd rowerowy do Bułgarii. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Trzeba tylko urządzić ciekawą wycieczkę rowerową i przysłać z niej sprawozdanie. Można wystartować już teraz. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A dokąd się wybrać? Grażyna Orłowska proponuje dziś Park Narodowy Ujście Warty. Do parku tego można wybrać się o każdej porze roku. Zawsze jest tam coś ciekawego do zobaczenia i są przygotowane również trasy rowerowe. Taka 30-kilometrowa trasa biegnie przez polder północny takim wałem. Możemy tam obserwować rozległe łąki. Częściowo jest w otulinie parku ta trasa. Dojazd najłatwiejszy jest od takiej miejscowości Witnica w północnej części parku. Na trasie są tablice takie informacyjne, z których możemy się dowiedzieć wiele o mieszkańcach parku, zwierzętach, ptakach i również są instrukcje, jak rozpoznać różne gatunki ptaków, bo może nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. Jest też taka ścieżka ptasim szlakiem, którą najlepiej oglądać wiosną. No wtedy trzeba się upewnić, czy ta ścieżka nie jest objęta wodami po zimie. Ale ostatnio mamy dosyć łagodne zimy, więc wiosną można wybrać się również na tą ścieżkę. I są jeszcze szlaki takie tematyczne, krótsze. Szlak gęgawy liczący 7 km i ciekawy szlak derkacza. Te dwa szlaki wytyczone w 2009 roku. I trzeba powiedzieć, że derkacz to taki ciekawy ptak, którego właściwie łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Samiec w okresie od maja do lipca wydaje takie charakterystyczne odgłosy. No jeśli weźmiemy patyk i potrzemy nim grzebień, to będzie to taki odgłos właśnie, jaki wydają derkacze. Ten derkacz jest troszkę większy od przepiórki, ma rdzawo-brązowe upierzenie i na piersi popielato-niebieskie piórka. Z ciekawostek takich parkowych to właśnie podział na pory roku i takiego kalendarza ptasiego możemy obserwować różne ptaki. Tak wiosną łatwo zaobserwować perkozy, czajki, oczywiście żurawie. W maju są już czaple i ochary. Z takich płazów to są żaby moczarowe, które też wydają w okresie godowym charakterystyczne dźwięki. Zimują na terenie parku wszystkie gatunki łabędzi i bielik. A propos bielika, warto podkreślić, że nie należy on do rodziny orłów, tylko do rodziny myszołowów i często właśnie mówi się błędnie, że jest to orzeł. Także warto wybrać. Jest co oglądać. Tak. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Ski Team, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy.